Capitolul 20. Relatarea lui Colin Lamb. Cum am ajuns la Londra, i-am raportat lui Beck. Își flutură trabucul spre mine. La urma urmelor, s-ar putea să fie ceva în ideea asta tâmpită a dumitale cu semilunele. În sfârșit am dat de ceva, nu-i așa? Eu n-aș merge până într-acolo, dar am să spun că poate ai dat. Inginerul nostru constructor de la numărul 62, domnul Ramsay, nu este deloc ceea ce pare. În ultimul timp a preluat unele sarcini foarte ciudate. Firme autentice, dar firme fără prea mult trecut. Iar trecutul pe care îl au e destul de bizar. Acum vreo 5 săptămâni Ramsay, pe nespusă masă, a plecat în România. Nu așa i-a spus soției sale. Posibil, dar acolo s-a dus. Și acolo e acum. Ne-ar plăcea să știi mai multe despre el. Așa că dă-i zor, flăcăule. Ai pregătite toate vizele de care ai nevoie și un pașaport nou și drăguț. De data asta vei fi Nigel Trench. Împrospătează-ți cunoștințele despre plantele rare din Balcani. Ești botanist. Ceva instrucțiuni speciale? Nu. Îți vom da omul de legătură când îți iei documentele. Află tot ce poți despre domnul Ramsay. Se uită pătrunzător la mine. Nu pare atât de încântat pe cât ai putea să fii. Întotdeauna ai plăcut când o bănuială ți se adeverește. M-am eschivat. Crescent e bine, numărul e greșit. La 61 stă un constructor fără pată. Fără pată în sensul nostru, adică... Bietul Hamburg i-a greșit numărul, dar nu cu mult. I-ați verificat și pe ceilalți sau numai pe Ramsay? Villa Diana pare să fie tot atât de pură ca Diana, un lung trecut cu pisici. McNaughton a fost vag interesant. După cum știi, e profesor pensionar, matematică. Foarte sclipitor se pare. A renunțat brusc la catedră pe motiv de sănătate. Ar putea fi adevărat, dar pare zdravân și în putere. S-ar părea că a rupt-o cu toți prietenii, ceea ce e destul de ciudat. Necazul e că trebuie să bănuim pe toată lumea și că ni se pare suspect tot ce face. Așa s-ar putea să ai dreptate, spuse colonelul Beck. Există deți când te suspectezi pe dumneata, Colin, că ai trecut de partea cealaltă. Există deți când mă suspectez pe mine însumi de a fi trecut de partea cealaltă și apoi de a fi revenit de partea asta. O amestecătură frumușică. Avionul meu decola la 10 seara. M-am dus mai întâi la Hercule Poirot. De data asta bea un sirop de coacăze negre. Mi-a oferit și mie. Am refuzat. George mi-a adus whisky. Totul ca de obicei. Par deprimat, spuse Poirot. Deloc, tocmai plec în străinătate. Îți doresc succes. Mulțumesc. Iar dumneata, Poirot, cum stai cu tema de acasă? Pardon? Ce-i cu crima ceasurilor din Crowdin? Ai stat olănit cu ochii închiși și hop toate răspunsurile? Am citit cu mare interes ce mi-ai lăsat. N-ai găsit mare lucru, nu? Ți-am spus că vecinii ăia au fost un insucces. Ba, dimpotrivă, în cel puțin două cazuri s-au făcut remarci foarte relevante. Care din ele și care au fost remarcile? Poirot am spus într-o manieră enervantă că trebuie să-mi citesc cu atenție însemnările. Și atunci vei vedea singur, îți sare în ochi. Ceea ce trebuie făcut acum este să stai de vorbă cu mai mulți vecini. Nu mai sunt alții. Trebuie să fie, întotdeauna cineva a văzut ceva. E o axiomă. S-ar putea să fie o axiomă, dar nu în cazul ăsta. Și ți-a mai adus ceva, s-a mai comis o crimă. Serios, atât de curând, interesant. Povestește-mi. Și am povestit. M-a chestionat amănunțit până a scos de la mine tot ce știam. I-am povestit și de cartea poștală pe care i-o dădusem lui Harkestel. Nu uita. 413 sau 4 și 13, repetă el. Da, e același șablon. Ce vrei să spui cu asta? Poirot închise ochii. Acelei cărți poștale îi lipsește un singur lucru, o amprentă muiată în sânge. M-am uitat cu îndoială la el. Ce crezi cu adevărat despre afacerea asta? Devine tot mai clar. Criminalul nu se lasă până n-o încurcă. Dar cine-i criminalul? Viclean Poirot nu-mi răspunse la asta. Îmi permis să fac câteva cercetări cât ești plecat. Ca de pildă. Mâine am să rog pe domnișoara Lemon să îi scrie o scrisoare unui vechi prieten al meu jurist, domnul Edenby. Am să rog să consulte înregistrările căsătoriilor la Somerset House și de asemenea să transmit o anume telegramă în străinătate. Nu mi se pare cinstit. Dumneata, nu te limitezi doar la asta și a gândi. Dar exact asta fac. Ceea ce urmează să facă domnișoara Lemon este să verifice în locul meu răspunsurile la care am ajuns deja. Eu nu cer informații, ci confirmări. Cred că nu știi nimic, Poirot. Totul e un bluf. Nimeni nu știe încă cine e mortul. Eu știu. Care-i numele lui? Habar n-am. Numele nu-i important. Știu dacă poți înțelege. Nu știu cine este, ci ce este. Un șantajist? Poirot închise ochii. Un detectiv particular? Poirot deschise ochii. Am să-ți spun un mic citat, ca data trecută, și după asta tac. Recită cu cea mai mare solemnitate. Dilly, dilly, dilly, vino și fii omorât.